Dawcy wyciągu zniszczy szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dwoje urzędników gdańskiej skarbówki zeznaje przed komisją do sprawy Amber Gold. Za chwilę relacja naszego reportera. Niemieccy antyterroryści zatrzymali Tunezyjczyka przygotowującego zamach przy wykorzystaniu broni chemicznej. W serwisie zajrzymy też na warszawskie lotnisko Chopina, skąd za pół godziny nasi piłkarze polecą na mundial do Rosji. Dwoje naczelników z gdańskiej skarbówki zeznawać będzie przed komisją do sprawy Amber Gold. W Sejmie jest Michał Fedusio. Michale, na jakie informacje liczą członkowie komisji? Komisje będą interesować się dziś wątki rozliczeń spółki Amber Gold z fiskusem i ewentualne przesłanki na temat pojawiających się nieprawidłowości na wczesnym etapie prowadzenia tego biznesu. Komisja wezwała na dziś dawnego naczelnika z gdańskiego Urzędu Skarbowego Tomasza Rzewuskiego, a także Marię Liszniańską, byłą wiceszefową gdańskiej Izby Skarbowej. To oba te podmioty miały mieć informacje na temat kondycji Amber Gold, bo spółka właśnie na Pomorzu składała swoje podatkowe zeznania. Oba przesłuchania mają być dziś jawne. Członkowie komisji w tej chwili i powoli zbierają się już do sali posiedzeń. Obecny jest również nowy członek tego gremium, Bartosz Kownacki z PiS. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. O 65 przestępstw na szkodę ponad 30 dziewczyn, banku, Skarbu Państwa i towarzystw ubezpieczeniowych oskarża gdańska prokuratura Krystiana W. To głośna w całej Polsce sprawa galerii nazywanej Zatoką Sztuki. Szczegóły zna Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. 40 zarzutów dotyczy przestępstw o charakterze seksualnym. W sprawie są 33 pokrzywdzone. 5 z nich w chwili czynów nie miało ukończonych 15 lat, a 20 pokrzywdzonych było niepełnoletnich. Najpoważniejsze zarzuty dotyczą przestępstw gwałtów oraz usiłowania gwałtów. Odpowie też za wyłudzenie odszkodowań, uporczywe nękanie pokrzywdzonej oraz oszustwa towarzystw ubezpieczeniowych. Oprócz Krystiana W. na ławie oskarżonych zasiądą 4 osoby. Wśród nich założyciel Zatoki Sztuki w Sopocie Marcin T. Jego prokuratura oskarżyła m.in. o obcowanie płciowe z małoletnimi w zamian za korzyści majątkowe. Krystianowi W. grozi 12 lat więzienia. Z Gdańska przenosimy się do Szczecina, gdzie rozpoczynają się Światowe Dni Morza w Polsce, organizowane po raz pierwszy. To największe morskie święto Narodów Zjednoczonych. Przyjechało prawie 800 gości z 40 krajów. Szczecin odwiedzą też ministrowie związani z gospodarką morską, m.in. z Chin, Francji i Portugalii. To doskonała okazja do promowania polskiego przemysłu morskiego, mówi minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk. To, co dla nas jest najważniejsze, a więc rozwój tego przemysłu okrętowego, stoczniowego, powinien być głównym tematem. Z okazji Światowych Dni Morza do Szczecina przypłynął też Dar Młodzieży, który jednak już jutro rozpocznie kolejny etap rejsu niepodległości. Tym razem wyruszy do Bremenhaven. A w Kolonii antyterroryści zatrzymali w nocy 29-letniego Tunezyjczyka. W jego mieszkaniu wykryto trującą substancję. Zdaniem służb specjalnych miała ona posłużyć do zamachu. Specjaliści od zagrożeń chemicznych i biologicznych przez wiele godzin przeszukiwali budynek. Sprawa jest bardzo poważna i ze względu na możliwość dużego zagrożenia zareagowaliśmy wyjątkowo szybko, powiedział rzecznik tamtejszej policji André Fassbender. Za pół godziny polska reprezentacja piłkarska odleci do Rosji. Bazą naszych zawodników będzie Soczi nad Morzem Czarnym. Na warszawskim lotnisku Chopina jest Dorota Piotrowska. Doroto, jak kibice żegnają piłkarzy? W euforii, z wielkimi nadziejami, bo trzymają ich jeszcze emocje po wczorajszym towarzyskim meczu z Litwą, wygranym 4-0 przez polską drużynę. Na lotnisku są najwierniejsi kibice z całej Polski. Jesteśmy z Dąbrowy Górniczej. Przyjechałem z tym specjalnie tak wczoraj na meczu. Dzisiaj pożegnamy i wracamy do domu przed telewizorem. Jesteście, rozumiem, w doskonałych humorach po wczorajszym meczu. Jak najbardziej. Mam nadzieję, że to tylko zapowiedź świetnych meczy na mundialu. Z Siostrzeńcem, z Lublina. Jesteśmy pełni optymizmu. Czekamy na autografy i na zdjęcia. Córka na biało-czerwono, a tata z piłką. No tata z piłką, oczywiście od 6 rano już tutaj czekamy, dziecko nie spało. Przyjechałam ich zobaczyć. A co chciałabyś im powiedzieć? Czego życzyć? Że są najlepsi i że wygrają. Kibice już z niecierpliwością czekają na pierwszy mecz, który biało-czerwoni rozegrają już we wtorek z Senegalem. A do Soczi leci 23 piłkarzy, w tym niedawno kontuzjowany obrońca Kamil Glik i 18-osobowy sztab. Na warszawskim lotnisku Chopina jest Dorota Piotrowska. Dziękujemy za relację. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Jak zwykle bardzo pięknie zespół Morciwa. Płyty otrzymują od nas pani Barbara z Olbrachtowa i pan Michał z Bydgoszczy. Przodownicy lektury. A w studiu jest już Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś mam kryminał dla państwa i dla ciebie. Tak jak tydzień temu zresztą, bo to jest taki czas, kiedy kryminałów okazuje się sporo. Widocznie autorzy i wydawcy uważają, że to jest właśnie czas kryminału i rzeczywiście polski kryminał ostatnio ma się nieźle, ale to jest książka specyficzna. To jest druga już książka Wojciecha Chmielarza, wydana w ostatnich miesiącach. Nosi tytuł Żmijowisko i to jest druga, o której mówię w tej audycji, bo jest kompletnie inna niż tamta, poprzednia. Chmielarz to jest taki autor, to jest młody autor, 30-paroletni, który w ostatnich latach stał się naprawdę jednym z najciekawszych twórców kryminałów. I tym razem to właśnie nie intryga tutaj jest najciekawsza, chociaż to jest ciekawa bardzo fabuła, ale warstwa obyczajowa. Czego najbardziej brakuje czytelnikom polskiej literatury? Mnie się wydaje, i pokazują to różne sukcesy różnych książek, że dobrej powieści obyczajowej. Książek, które pokazują naszą współczesność, których my sami możemy się przeglądać. Nie ma dziś takiego autora, który by potrafił regularnie takie powieści dostarczać, pisać je co 2-3 lata. Jeśli któraś z książek ma chociaż trochę rozmachu, pokazuje kawałek współczesnej Polski, staje się wielkim, wielkim wydarzeniem. Ale to się zdarza raz na parę lat. Polacy lubią siebie oglądać na ekranie i lubią o sobie czytać, tak jak właściwie chyba każdy naród. I w Polsce rolę tych książek obyczajowych przejęły kryminały takich autorów, na przykład jak kryminały, thrillery, jak Zygmunt Miłoszewski, Mariusz Czubaj, czy właśnie Wojciech Chmielarz. Żmijowisko to jest opowieść o grupie rówieśników autora, o ludziach, którzy przekroczyli trzydziestkę i powoli zbliżają się do czterdziestki. Oni dorastali już w wolnej Polsce, jednym się wiodło lepiej, drugim troszkę gorzej. Są wśród nich menedżerowie, pracownicy korporacji, ale jest też agent nieruchomości, czy też telewizyjna gwiazdka. Mają takie typowe problemy dla ludzi w tym wieku, czyli z wychowaniem dzieci, nie wyszło im małżeństwa, niektórzy mimo wieku nie znaleźli sobie partnera życiowego, są singlami, a wszyscy spotykają się gdzieś nad jeziorem w leśnej głuszy po to, żeby wspominać dawne dobre czasy. Zresztą może one wcale nie były takie dobre, jak się potem okazuje. W końcu wychodzi na to, że te studenckie przyjaźnie i znajomości podszyte są niechęcią, że pod powierzchnią tną się jakieś namiętności, a może wręcz nienawiści. Dochodzi do awantur, ktoś próbuje kogoś utopić w jeziorze, no w każdym razie jest o to oskarżany, ktoś jest bardzo zazdrosny o kogoś innego. W końcu, w czasie jednej z imprez ginie nastoletnia Ada, która przyjechała ze swoimi rodzicami na wakacje. Mimo intensywnych poszukiwań nikt nie potrafi jej odnaleźć przez kolejny rok. Później część bohaterów tamtych wydarzeń wraca w następne wakacje w to samo miejsce, żeby wznowić poszukiwania. Nie mogę zdradzić oczywiście, co się z tej feralnej nocy stało, bo na tym polega problem z kryminałami, ale mogę powiedzieć, że rozwiązanie jest bardzo zaskakujące i bliższe jest dramatu obyczajowego niż typowego kryminału. Żmijowisko, Wojciech Chmielarz, polecam. A czy nie wydaje ci się, Mariusz, że dzisiaj na przykład hip-hop jest takim miejscem, gdzie pokazuje się współczesną Polskę? No myślę, że już od 20 lat mniej więcej. No właśnie. Że muzyka rockowa tej roli już nie pełni. No właśnie. Mariusz Cieślik, bardzo ci dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Za te rekomendacje. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Mick Jagger. Album z 1985 roku, zmiksowany przez i wyprodukowany przez Nile'a Rodgersa, ale wówczas wytwórnia nie zgodziła się na to, by w takiej wersji ukazał się ten krążek. I do miksu Nile'a Rodgersa wrócono w 2015, no i to był właśnie ten remix. Secrets, tak zatytułowany jest utwór pochodzący z krążka She's the Boss, albumu z 85 roku Micka Jaggera. Zajrzyjmy do poczty naszej, bo listów od Państwa bardzo dużo. Panie Hirku, w 2004 roku Łona na płycie Nic Dziwnego rapował: mimo że reprezentacja wpędza w rozpacz, naród marzy o zwycięstwie na mistrzostwach. Proszę zobaczyć, jak wiele się zmieniło od tamtego czasu. Mamy reprezentację, która bardzo dobrze sobie radzi i należy im kibicować i trzymać za nich kciuki. Oczywiście, że tak. Podglądam, co się dzieje na lotnisku. Właśnie Adam Nawałka i Zbigniew Boniek weszli na teren lotniska Okęcie. A wracając do listu od pana Kamila, jeśli to nie problem, to poproszę coś z repertuaru Otisa Reddinga. Nasza płyta winylowa na gramofonie. Startujemy. Otis Redding z albumu, który ukazał się zupełnie niedawno w archiwach wytwórni Stax Records. Jest jeszcze bardzo, bardzo wiele niewydanych utworów Otisa Reddinga oraz inne wersje tych, które doskonale Państwo znają, znają już z dotychczasowych płyt. Dwadzieścia 24 minuty po 10. Music and the music tonight. There's been all the music and the music. Daft Punk, a może niebawem się ukaże nowa płyta? Kto już to wie, może pracują i może ponownie z Nilem Rodgersem. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Wykrywacz talentów. A teraz Talenty Trójki, nasz radiowy konkurs dla młodych twórców. Poszukujemy interesujących, obiecujących młodych artystów do 30 roku życia. Na zgłoszenia czekamy do 29 czerwca. A co środę w Wykrywaczu Talentów pytamy naszych finalistów i laureatów, co artystycznie wydarzyło się u nich przez ostatni rok, nad czym pracują, jakie mają plany. Dzisiaj Grzegorz Zaliczny. Dziś proponuję wrócić pamięcią do czwartej edycji naszego konkursu. 5 lat temu w finale w kategorii film znaleźli się Katarzyna Wilk, autorka świetnych filmów animowanych, Aleksandra Terpińska, laureatka ogromnej już liczby nagród i na razie wciąż za filmy krótkometrażowe oraz Grzegorz Zaliczny, ostatecznie ogłoszony talentem Trójki 2013. Wtedy, przypomnę, świeżo po rozsławionym w świecie choćby Grand Prix na festiwalu Sundance, krótkim filmie Gwizdek. A co wydarzyło się w życiu młodego reżysera przez kolejne 5 lat? Od tamtego czasu, od tej pięknej nagrody, którą dostałem od Was, udało mi się dość sporo rzeczy zrobić, bo przede wszystkim zadebiutowałem pełnometrażowym filmem fabularnym. Udało mi się potem zrobić film dokumentalny Love Love, potem kolejny film dokumentalny. Ostatnia lekcja, który właśnie jest czymś świeżym, miał premierę na krakowskim festiwalu filmowym i też udało mi się zakończyć miesiąc temu zdjęcia do drugiego filmu pełnometrażowego. Po falach udało mi się szybko znaleźć osoby, które bardzo były zainteresowane tym, co robię i chciały ze mną zrobić kolejny film fabularny o tytule Proste Rzeczy. Jest to historia o autentycznych doświadczeniach kogoś prawdziwego, troszkę podrasowana fabularnie. No i będę za chwilę montował ten film. Po debiutanckich falach zobaczymy więc Proste Rzeczy. Grzegorz Zaliczny również w filmach fabularnych potrafi wykorzystać swoje duże już doświadczenia dokumentalne. Czerpie z realiów i tworzy w ten sposób własny, oryginalny język filmowy. Tak też będzie i tym razem. Bardzo chciałem zrobić taki film, w którym pokazuję młode małżeństwo, które musi zmierzyć się z takimi pierwszymi decyzjami dotyczącymi dorosłości. I ja tak miałem kiedyś, jak miałem 26 czy 7 lat, czyli jakieś 8 lat temu, to mierzyłem się z tym, gdzie mieszkać, ile mieć dzieci, jak je wychowywać, jak sobie zbudować małe miejsce na ziemi. Bo tak się to odłożyło w czasie, że musiałem w zasadzie na nowo się odnaleźć w tej historii i poszukać kogoś, kto ma bardzo podobne doświadczenia co ja. No i udało mi się znaleźć Błażeja, któremu właśnie się urodziło dziecko i postanowił po prostu zbudować dom. I my towarzyszyliśmy mu fabularnie przy tej budowie domu i pokazywaliśmy, z czym on się musi mierzyć, bo to nie tylko chodzi o to, że trzeba zbudować dom, ale też poukładać sobie życie w głowie, rozliczyć z pewnymi sprawami z przeszłości, z ojcem, z najbliższą rodziną. I dopiero mając tak fajnie poukładane w głowie sprawy, można wejść w tą prawdziwą dorosłość. Bardzo mi zależało, żeby zrobić film fabularny, więc oprócz naturszczyków, którzy stanowią w zasadzie 99% osób grających, jest jedna osoba, która ma bardzo dużą rolę. Jest to Tomasz Szymszajner, aktor, który gra wujka głównego bohatera. Tomek Szymszajner pomaga ten film ufabularyzować po prostu. Proste rzeczy będą, mam nadzieję, gotowe z początkiem przyszłego roku. Do grudnia chcę montować, a potem powoli wchodzić w postprodukcję. A jakie przesłanie ma laureat Talentów Trójki dla kolejnych kandydatów do nagrody? Ja muszę powiedzieć tylko tyle, że ważne jest, aby robić filmy nie takie jak wszyscy, tylko takie, jakie wychodzą z własnego serca. Dzisiaj za dużo jest filmów, które nie mają jakiegoś takiego własnego autorskiego podejścia. A zachęcam każdego, kto chciałby być w tej grupie fantastycznych ludzi z Talentem Trójki, żeby jednak walczyli o siebie w tych filmach. Tak jak to robi właśnie Grzegorz Zaryczny. Na zgłoszenia do konkursu Talenty Trójki w kategoriach film, teatr i sztuki wizualne czekamy do końca czerwca. Młodych twórców, którzy nie skończyli jeszcze 30 roku życia, mogą zgłaszać uczelnie artystyczne lub instytucje kultury. Regulamin konkursu i wszelkie potrzebne formularze można znaleźć na stronie talentypolskieradio.pl. Czekamy i zapraszamy. A finał w tym roku we wrześniu. Z Grzegorzem Zarycznym rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jest 10.33, piszą Państwo listy na temat naszych piłkarzy, reprezentacji, szans, ale o tym za chwileczkę. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Wracając do listu na tematy piłkarskie i naszej reprezentacji, to na przykład pytają Państwo, a co dalej z Łukaszem Fabiańskim, czy będzie grał w Premiership? Zatem Sky Sport informuje, że wszystko na to wskazuje, iż kluby, czyli Swansea, w którym dotychczas występował Łukasz Fabiański, jest blisko porozumienia się z West Hamem United i najprawdopodobniej w barwach tego klubu zobaczymy naszego reprezentanta w przyszłym sezonie. Za 26 minut 11. Najnowsze nagranie naszego ulubionego zespołu Gorillaz, mówię naszego tutaj redakcyjnego, który w tym roku pojawi się na festiwalu Open Air i zapewniam, że będzie to znakomity występ. Teraz nagranie, o którym opowiem troszkę więcej po zakończeniu, ale chyba takiej wersji się Państwo nie spodziewali. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Jeszcze raz, jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Czerwca swoje urodziny obchodzili znakomity polski piłkarz Kamil Gosicki i producent, muzyk, świetny DJ, trzykrotny mistrz świata DJ-ów Steve Nash. I to właśnie on jest autorem remiksu legendarnego nagrania elektrycznej gitary Jestem z miasta. Po prostu zrobił sobie urodzinowy prezent i tego dnia opublikował taki właśnie remiks utworu Jestem z miasta elektrycznych gitar. Co Państwo na to? czarny@polskieradio.pl. Teraz jeszcze jeden list od Państwa. Pani Patrycja napisała o koncercie Lenego Krawica. Koncert w przypadku, jak to Lenego, super klasa, rock and roll, soul, love na najwyższym poziomie, czyli wszystko, co charakteryzuje mistrza. Szkoda było opuszczać Tauro Areny, bo każdy chciał więcej. Świetne aranżacje i cała ekipa Lenego. Mam nadzieję, że jeszcze do nas przyjedzie w najbliższym czasie. A co do Curtisa Hardinga, to jak najbardziej dał radę i spełnił swoje oczekiwania wraz z zespołem, rozgrzewając publiczność, którzy też stali obok i oglądali koncert Lenego. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Curtis Harding. Try. Spore zainteresowanie wzbudził Curtis Harding swoim występem przed koncertem Lennego Krawica, dlatego o nim wspominamy, a ponieważ on jest częstym gościem audycji Soul Muzyka Duszy, dlatego też pokazujemy go. To był jego pierwszy album, wydany bodajże 4 lata temu, z tego co pamiętam. A teraz oddajemy głos Katarzynie Borowieckiej. Zdążyliśmy już chyba ochłonąć z pierwszego wrażenia po pierwszym zwiastunie filmu Bohemian Rhapsody. Pora zebrać te garść informacji, które o produkcji mamy. Emocje wokół filmu są gorące jak miłość fanów do Freddiego Mercurego i spory wokół kształtu i charakteru filmu, które relacjonowały media właściwie odkąd usłyszeliśmy, że film powstanie, czyli od 8 lat. Pierwotnie w roli ikony sceny miał pojawić się znany z komediowych wcieleń, nie cofający się przed niczym Sacha Baron Cohen. Wydawać by się mogło, że urodził się, by zagrać Freddiego. Ale jego wizja filmu i postaci różniła się znacząco od wizji współproducentów filmu, Briana Maya i Rogera Taylora, których przedstawiać dodatkowo nie trzeba, ale dla porządku przypomnę, to gitarzysta i perkusista zespołu Queen. Cohen chciał biografii Mercurego z kategorią R, czyli dla dorosłych. Mayowi i Taylorowi marzył się bardziej przystępny film, może nie do końca familijny, ale jednak dla szerszej publiczności. Mając na względzie te twórcze różnice, Sacha Baron Cohen zrezygnował ze współpracy w 2013 roku. Brian May nie omieszkał określić go wtedy słowem, którego tu zacytować nie mogę. Na miejsce Cohena wskoczył na krótko znany z Pachnidła i Skyfall Ben Whishaw. Znów artystyczne wizje aktora i producentów okazały się niekompatybilne. Ostatecznie wyzwanie podjął Rami Malek, który popularność i uznanie zyskał główną rolą w serialu Mr. Robot. W wywiadach wspomina, że kiedy dotarła do niego propozycja, pomyślał, to jest rola definiująca karierę. Druga myśl była jak kubeł zimnej wody. Jeśli coś nie wyjdzie, to może być rola, która przekreśli moją karierę. W talk show Stephena Colberta Rami Malek opowiadał o swoim pierwszym spotkaniu z Brianem Mayem i Rogerem Taylorem w studiu przy Abbey Road. Spieszyłem się, byłem spóźniony, biegłem po schodach, ale na czwartym piętrze musiałem się zatrzymać, bo zauważyłem na ścianie zdjęcie zespołu Queen z autografami, a Freddie patrzył na mnie z tego zdjęcia z wyrazem twarzy mówiącym, nie rób tego. Don't do this. Obsadzanie ról kochanych przez publiczność na całym świecie artystów zawsze budzi niemałe emocje. Tak było chociażby w przypadku Marion Cotillard, która nikomu nie kojarzyła się z Edith Piaf. Przypomnijmy, że rola w Niczego nie żałuję przyniosła francuskiej aktorce Oscara. Znakomicie w biografii Jamesa Browna wypadł Chadwick Boseman, który ostatnio pokazał pazur jako Czarna Pantera z marvelowskiego komiksowego uniwersum. Wśród najbardziej udanych filmowych biografii muzyków warto też wymienić Spacer po linie, gdzie w roli Johnny'ego Casha wystąpił Joaquin Phoenix, Reja, gdzie Jamie Foxx zagrał Reja Charlesa i Control, filmową biografię Iana Curtisa z Samem Riley w roli lidera Joy Division. Todd Haynes w filmie I'm Not There, Gdzie Indziej Jestem, jako Boba Dylana na różnych etapach życia obsadził kilkoro aktorów. Kilkoro, bo obok Christiana Bale'a, Heatha Ledgera i Richarda Gere, jako Dylan wystąpiła Cate Blanchett. Pierwsze zdjęcia z planu i zwiastun Bohemian Rhapsody są dowodem na to, że spece od charakteryzacji i kostiumów poradzili sobie z Freddiem Mercurym znakomicie. W którą stronę pobiegnie po tym filmie kariera Rami Maleka, trudno jeszcze wyrokować. Z pewnością nie możemy oczekiwać, że sam będzie wykonywał partie wokalne. Zwiastun ujawniony w połowie maja wywołał niemałe poruszenie także ze względu na to, że zdaniem niektórych niewystarczająco uwypukla orientację seksualną Mercurego. Znając historię różnic artystycznych pomiędzy producentami a kolejnymi odtwórcami głównej roli, można wyciągnąć pewne wnioski, ale w półtorej minuty trudno też zawrzeć wszystko, co znajdzie się w filmie. Poczekajmy zatem z ocenami. Premiera Bohemian Rhapsody, historii Freddiego Mercurego i zespołu Queen od momentu powstania w Londynie w latach 70. przez historyczne koncerty na Wembley czy Live Aid do śmierci wokalisty przewidziana jest na koniec tego roku. Materiał przygotowała Katarzyna Borowiecka, z którą absolutnie się zgadzam, że to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie i ciekawe, w którym kierunku pójdzie dalsza kariera Ramiego Maleka. Oby nie w takim, jak wykonawczyni tej wersji Bohemian Rhapsody. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun. If I'm not back again this time tomorrow, carry on. Nothing really matters. Kinda empty, that beat is kinda hot, yo. Too late, my time has come. Send shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody. Tylko ten jeden przebój, jeśli możemy go tak nazwać, miał duet, który nazywał się The Braids. Ukazała się piosenka w 1998 roku, czyli 20 lat temu. Jedyny krążek i później ślad po paniach z duetu soulowego The Braids zaginął zupełnie. Rozdajemy na Klub Trójki poświęcony książce o Grzegorzu Ciechowskim zaproszenia. Książka jest, autorem książki jest nasz redakcyjny kolega Piotrek Stelmach. Spotkanie odbędzie się 18 czerwca o 21 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie oczywiście muzyczny akcent, wystąpią Jacek Bończyk i Zbigniew Krzywański. Jeśli Państwo mają ochotę przybyć do nas, serdecznie zapraszamy i proszę dzwonić kierunkowy 22, a następnie 333-3333, czyli 7 trójek. Kierunkowy 22 i 7 trójek. Zapraszamy niezwykle serdecznie na spotkanie z Piotrkiem Stelmachem, Jackiem Bończykiem i Zbigniewem Krzywańskim w najbliższy poniedziałek o 21 do studia imienia Agnieszki Osieckiej. I'm not afraid to